Bazana mesa na zando kasi bazangi biloko ya koteka. Ariel Matuko, Dorcas la fille de toi. Toyaka na mokili, moto na moto na munga na ye. Na makolo na ye, ya poswa na mokili ya zambe. Tuko mote mamame, donke lo alma benini ya sala. Kwa lingi ya suwate moto na mokila ya kana mokolo na ye. Poswi na ye ya zambe, kukweza sala bino pasi. Ufinga ye pasi pala, donke lo amwana ya batu. Odo da ye. Presta la bomba, papi soule. Babe daki maboko, mana banzaki ya lokumu. Soka maboko, babe tana zoto ya loke lwa mbuwa wa. Awa mosali bosu kibole mbiboko, mimi loba loba. Kibalo biko boba, eko suke la yonde mabe. Kendilo sambo sena basale, la yomese ofisele. Masumu maleki yo aminanga. Nini bina bata mokili nde mitema mabe. Tete ya bila ipesa chamwe pesa pe mafuta ya ya pite ni banima ya ki. Akina basa ya pemba mitema mabe oho. Moto kosunga na tanga pasi na puzo zoni ye ye. Olingiro ke loka belo suke mutune bongo ni maye. Eza meto yoka ye. Biso pesa ntele kisundongo bebe do ile na leli. Ndurele ya simene mama. Oh mama. Si se na monsala, eli kena nzambe motema malamu. Tekwa Romeo nge na ponto. Rosilio Mali, papa na Christiana oza ya nzambe. E pourtant yoza lokola Moïse bikisa bana Israela. Abeta kanzete na mere bouche mayango makabwanaki. Tango tokoli ya tokomela kibute kwe bimye. Ale si mama kongo matongi, papa mia jida. Non non non s'il te plaît, bako pote maya boye ngale mbio. Zanga, Ojo le bijoutier, Melga Ondongo, Brèche Mbok, Kumo Hiroshima e. Bawali za basenga kaba chauffeur ba papye. Bajonelo basenga kaba chauffeur ba papye. Esko zana pemi, yo zana siwa sawa. Ake pile yeto baka siya, si manango. Wane so bage, yo ko pese, yo so pesa te. Wane so bage, ronyane kilo ko pese, yo ko pesa te. Ya mama na babile jirobua mwana mia mia mwana mengareta tono yuba bandiga mokia desawa me misi marila yuba kura mabazi na mababila nukale kongo kukia yimba zandwe nomelo kurapo nomelo zizanya nomelo kurapo nomelo zizanya mara mwako adubi maduwa kubaja kubo dubi mokia maja visela binda nomelo kurapo nomelo zizanya Yo mwangana ni mbewe liya bali mbewe na deo chichi mwana mwadi upinja Nomelo kurapo, nomelo sizania Yimbo, yimbo Ebande solano Voila, c'est ça la musique Aïe aïe aïe, pourquoi tu dis, pourquoi tu parles, je t'avais dit ne parlez pas. Pourquoi tu dis, pourquoi tu parles, je t'avais dit ne parlez pas. Nana sopa kabilenge, yo zoyo kabilenge, voici l'eau de garapé sa bilenge. Yo zoyo kabilenge, bilenge, bilenge.